Oprește-te din drumul tău și nu mă părăsi, nu mă părăsi, că fără tine mi-ar fi greu și n-aș putea trăi. Ce să fac eu fără tine? Aș muri în casă cu zile. Niciun doctor nu m-ar face bine. N-aș putea trăi. Ce să fac eu fără tine? Aș muri în casă cu zile. Niciun doctor nu m-ar face bine. Jur pe viața mea, plecarea ta m-ar băga în pământ. La-la-la-la-la-la-la. Jur pe viața mea, dacă vei pleca, mă voi îmbolnăvi de inimă rea. La-la-la-la-la-la-la. Jur pe cea mai sfânt, că te iubesc prea mult, plecarea ta m-ar băga în pământ. Din partea mea, Roxana, prințesa Ardealului, dedic special și numai special această melodie pentru domnul George Hodorogea de la Vâlcea, din partea domnului Ion Petrișor. Am stat și m-am gândit, dar nu pot trăi fără tine, chiar dacă mi-ai greșit. Și-am să te iert o viață întreagă, atât cât voi putea. Măcar te știu la pieptul meu, nu cu altcineva. Am stat și nopți, am stat și zile, am stat și m-am gândit, dar nu pot trăi fără tine, chiar dacă mi-ai greșit. Și-am să te iert o viață întreagă, atât cât voi putea. Măcar te știu la pieptul meu, nu cu altcineva. Jur pe viața mea, plecarea ta m-ar băga în pământ. Jur pe viața mea.